sportowych dynamik i generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 grudnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Swoją wizytę w Polsce rozpoczyna niemiecki kanclerz. Za pół godziny spotka się z szefem rządu. Estońskie siły zbrojne dostały podziękowania od polskich żołnierzy za pomoc w zabezpieczaniu granicy. Uroczystości związane z obchodami 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego rozpoczęły się we Francji. Nowy kanclerz Niemiec z oficjalną wizytą w Warszawie. Za pół godziny z Olafem Scholzem spotka się premier Mateusz Morawiecki. Podczas rozmów mają być poruszone kwestie związane z działaniem i przyszłością Unii Europejskiej, a także kwestie migracyjne i energetyczne. Premier i kanclerz omówią również sytuację na wschodniej granicy Polski oraz niepokoje związane ze zwiększoną obecnością wojsk rosyjskich w pobliżu granicy Ukrainy. To jedna z pierwszych wizyt zagranicznych kanclerza Scholza, a jak informuje biuro prasowe rządu federalnego Niemiec. Okazją do spotkania z premierem Polski jest też 30. rocznica podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Kanclerz Olaf Scholz jest socjaldemokratą. Jego partia SPD wygrała wrześniowe wybory parlamentarne i utworzyła rząd wraz z Zielonymi i FDP. Żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej podziękowali żołnierzom estońskich sił zbrojnych za pomoc w ochronie granicy polsko-białoruskiej. Opublikowali specjalne nagranie, które zamieścili w mediach społecznościowych. Dziękujemy za wasze wsparcie. Dziękujemy żołnierzom estońskich sił zbrojnych za wsparcie w ochronie polskiej granicy, jeszcze łamanym estońskim, ale ciągle się uczymy, napisano na Twitterze 18. Dywizji Zmechanizowanej. Ostatniej doby zanotowano 52 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Po 1989 roku było medialne embargo na pokazywanie prawdy o Jaruzelskim, mimo że Polacy chcieli ją poznać. Tak uważa naczelnik oddziałowego Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, dr Maciej Korkuć. Mówił o tym podczas debaty Nierozliczony stan wojenny zorganizowanej przez IPN w związku z 40. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Jak mówił dr Korkuć, po wydarzeniach z roku 1989 myślano, że w końcu będzie wiadomo, jak naprawdę wyglądało wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Wtedy była potrzeba ujawniania dokumentów, które były skrywane w PRL-u, ujawniania też dokumentów, które były wytwarzane w Związku Sowieckim czy w relacjach między Związkiem Sowieckim a innymi krajami satelickimi. I szanowni państwo, była olbrzymia potrzeba wiedzy o tym, kim był Jaruzelski tak naprawdę. W czasie stanu wojennego między grudniem 1981 roku a lipcem 1983 internowano ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, a życie straciło co najmniej 56 osób, w tym 9 górników z kopalni Wujek, zastrzelonych w czasie pacyfikacji strajku. We Francji rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami wprowadzenia stanu wojennego organizowane przez polską ambasadę oraz polską misję katolicką. W polskim kościele w Paryżu została odprawiona msza święta w intencji ofiar. Polskie władze złożyły wieńce w miejscach upamiętniających walkę Polaków z komunizmem. Msza święta została odprawiona w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Paryżu. Podczas nabożeństwa modlono się za pamięć dla ofiar stanu wojennego i za duchową odnowę polskiego narodu. Po mszy świętej ambasador Polski we Francji Tomasz Młynarski oraz przedstawiciele organizacji kombatantów i Polonii złożyli wieńce w świątyni pod płytą upamiętniającą ofiary stanu wojennego. Kwiaty złożono również na Placu Inwalidów przy tablicy Solidarności, przypominającej o wydarzeniach z 1981 roku i o solidarności Francuzów z Polakami w tamtych czasach. Jutro w polskiej ambasadzie w Paryżu zostanie otwarta wystawa poświęcona akcji pomocy charytatywnej dla Polski organizowanej przez Francuzów po wprowadzeniu stanu wojennego. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Piotr Żyła zajmuje 14 miejsce po pierwszej serii indywidualnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. Na półmetku rywalizacji prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi. Drugi jest Norweg Halvor Egner Granerud. Na trzeciej pozycji plasuje się jego rodak Daniel Andre Tande. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w

absolutely deserve it. You absolutely deserve it. You've had no luck. Not the rub of the grip. Recharge on, please. Recharge on. Max, we are so proud of you. Jak słyszeliśmy, dużo łez, dużo radości, trochę wulgaryzmów o nowym mistrzu świata i o tym, w jakich okolicznościach ten tytuł wywalczył Max Verstappen. Porozmawiamy z ekspertem F1, Michałem Fijałkowskim. Sprawdzimy też, co stało się z Kamilem Stochem. Wczoraj wypadł w Klingenthal świetnie. To bardziej mnie to cieszy, że właśnie w takich trudnych warunkach nikt nie powie mi, że po prostu miałem farta i udało mi się wejść na podium, tylko sam to sobie wyrwałem. A konkretnie wyrwał miejsce trzecie. Dziś nie wystartował. Pewną podpowiedzią dotyczącą jego absencji jest to, że słuchając uważnie jego wczorajszej wypowiedzi dla TVP Sport, Kamil Stoch mówił przez nos. Więcej na ten temat w rozmowie z Igorem Bachutem, komentatorem Eurosportu. Mimo że śnieg im rósł za oknami, dziś zajdziemy na wodę. Dopiero co do kraju z Omanu wróciła Agata Barwińska. Nasza żeglarka na ciepłych, nawet o tej porze roku wodach Morza Arabskiego wywalczyła wicemistrzostwo świata w olimpijskiej klasie Laser Radial i wygląda na to, że szykuje się nam na lata mocna zawodniczka z nadziejami na olimpijskie medale. Mamy jakąś strategię założoną przed wyścigiem. Jest tyle czynników zewnętrznych, typu właśnie pogoda, wiatr, na które nie mamy wpływu, przeciwnicy i musimy dynamicznie bardzo reagować na zmieniające się właśnie te warunki, więc przypomina to trochę taką grę w szachy. A propos szachów, przecież dopiero co Magnus Carlsen, Norweg o wyglądzie gladiatora, obronił tytuł mistrza świata. Porozmawiamy o tym z naszym arcymistrzem szachowym Mateuszem Bartlem. To znów do wody. Krzysztof Chmielewski ma dopiero 17 lat, a już zdążył być w olimpijskim finale w Tokio w wyścigu na 200 metrów delfinem. Lada chwila wystartuje w halowych mistrzostwach świata. W co mierzy młodzian z warszawskiego Brudna? Na pewno chce być w finale i pobić rekord życiowy. Tak, to jest bardzo realne. Rówieśniczką Krzysztofa jest Oliwia Drzazga. Całkiem niedawno została wicemistrzynią świata w podnoszeniu ciężarów. Nastolatka z Radomska jest ciągle głodna sukcesów. Na jakichś mistrzostwach Polski czy właśnie na mistrzostwach Europy staram się za każdym razem pobijać swoje rekordy. Mam już ich obecnie około 95. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładną ilość, ale tak w tych okolicach się kręcę oraz mam 3 rekordy Europy. Co jeszcze w trzeciej stronie medalu? Będziemy na torze saneczkowym, sprawdzimy co w alpejskim Pucharze Świata, dowiemy się kto został piłkarskim mistrzem Ligi MLS i jak wygląda sytuacja w najsilniejszych piłkarskich ligach europejskich. Proszę zostać z nami do godziny 19. Oczywiście zachęcamy do aktywnego udziału w naszej audycji. Nasz numer telefonu w każdej sportowej sprawie to 22 i 7 trójek. Na posterunku Elżbieta Różycka, a teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Trwa drugi konkurs Pucharu Świata w skokach w Klingenthal w Saksonii. Kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Najlepszy z Polaków, Piotr Żyła, zajął 17 miejsce. Aleksander Zniszczoł plasował się na 38 pozycji. Paweł Wącek był 41. Zostajemy przy sportach zimowych. Norweszka Therese Johaug wygrała w Davos bieg na 10 km techniką dowolną w narciarskim Pucharze Świata. Wcześniej rywalizację na 15 km łyżwą wygrał jej rodak Simen Hegstad Krüger. Najlepsza z Polek Izabela Marcisz zajęła 54 miejsce. Inna Norweszka Marte Olsbu Røiseland wygrała z kolei w Hochfilzen bieg na dochodzenie na 10 km w biatlonowym Pucharze Świata. Tuż przed metą wyprzedziła najlepszą w piątkowym sprincie Białorusinkę Hannę Sole. Startująca z 35 numerem Monika Hojnisz-Starenga awansowała na 30 miejsce. Clément Noël wygrał zaliczany do alpejskiego Pucharu Świata slalom Val d'Isère. To 9 w karierze zwycięstwo 24-letniego Francuza. W kraju wyjątkowo zacięta święta wojna dla szczypiornistów Vive Łomży-Kielce. We własnej hali 27-26 pokonali Orlen Wisłę Płock. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie Krakowia 0-2 uległa Górnikowi Łęczna, a Wisła Płock, to już pewnie nikogo nie zdziwi, pokonała 1-0 mistrza kraju Legię Warszawa. O 17.30 jeszcze jeden mecz. Górnik Zabrze spotka się z Pogonią Szczecin. Gdyby Pogoń wygrała, zrównałaby się w liczbie punktów z liderem tabeli Lechem Poznań. Ze spraw siatkarskich bez niespodzianki pod Szczecinem mistrz kraju Chemik Police 3-0 ograł Uniopole. To w Tauron Lidze Pań w plus Lidze Panów. GKS Katowica remisuje po 2 w setach z projektem Warszawa. Kończymy boksem. Tej nocy w Madison Square Garden w Nowym Jorku w obecności kilkunastu tysięcy kibiców. Wśród nich znaleźli się m.in. Aleksandr Usyk i Tyson Fury. Rodak Usyka, Ukrainiec Wasyl Łomaczenka, jednogłośnie na punkty pokonał Richarda Comeya z Gany, mając od drugiej rundy do końca walki przygniatającą przewagę i teraz wiele wskazuje na to, że już niebawem stanie przed szansą odzyskania wszystkich prestiżowych pasów w kategorii ciężkiej. I to tyle wiadomości agencyjnych. Po przerwie bierzemy na tapet Formułę 1.

takiego czegoś ja nie pamiętam ani z historii, ani z tych czasów, kiedy byłem za młody, aby Formułę 1 śledzić, ani z innych nawet dyscyplin sportów motorowych nie pamiętam takiego finału, tak niesamowitej walki. Ja się trochę obawiałem, że w tej sytuacji, w której mamy dwóch kierowców zrównanych punktami, przed nami jest ostatni wyścig i nagle się okaże, że ten wyścig będzie jakąś kompletną procesją, że on będzie totalnie nudny, że tam się nic nie wydarzy, a tymczasem mieliśmy wyścig, który taki sam w sobie wyciągnięty z sezonu, nawet gdyby to nie był wyścig o mistrzowski tytuł, był po prostu genialny i ten wyścig był jakby ukoronowaniem całego tego sezonu. No wielka szkoda, że tą wisienką taką trochę zgniłą na tym torcie jest to, ile było kontrowersji, ile było dyskusji, kar, protestów. No, miejmy nadzieję, że losy tego mistrzowskiego tytułu rozstrzygnęły się dzisiaj, że one nie będą rozstrzygały się gdzieś tam w Genewie czy w Paryżu w sądach arbitrażowych przy zielonym stoliku w FIA. Tak jest, dokładnie tak. Michał, na zakończenie dzisiaj karierę zakończył Kimi Raikkonen, legenda F1. Tak, dwie dekady startów w Formule 1, kapitalny kierowca, kapitalna postać. Ale kontrowersyjna też bardzo, jest, prawda? Tak, postać bardzo kontrowersyjna i taki kierowca, który jakbyśmy się zapytali go, co on o tym wszystkim sądzi, to powiedziałby: chcę już jechać do domu. I myślę, że to idealnie by oddawało sytuację. Kimi Raikkonen jest genialnym kierowcą. Zrobiono z niego trochę taką gwiazdę nie tylko sportową, ale myślę, że on do tego kompletnie nie przywiązuje żadnej wagi. Symbolicznie został też wybrany kierowcą tego ostatniego wyścigu. To jest to głosowanie, w którym udział biorą kibice z całego świata poprzez internet. No i mimo, że Kimi tego wyścigu nie ukończył, a zanim z rywalizacji odpadł, no to też nie pokazał tam zbyt wiele, ale mimo wszystko został kierowcą wyścigu. To pokazuje, że jest po prostu kochany przez kibiców Formuły 1 i nie tylko, bo przecież startował też w rajdach na całym świecie. Bardzo dziękuję. Michał Fijałkowski, ekspert sportów motorowych, ekspert Formuły 1, był naszym gościem. Do usłyszenia, Michał. Dziękuję, do usłyszenia. Kończy się powoli konkurs skoków w Klingenthal. Przypominamy, bez udziału Kamila Stocha. Do tego tematu wrócimy w drugiej części naszej audycji. Zostało jeszcze dwóch skoczków. Na razie na prowadzeniu czterech Norwegów. Tande przed Lindvikiem, Johanssonem i Forfangiem. A jeszcze będzie skakał, z tego co tutaj Agnieszka mi podpowiada, nasza realizatorka Agnieszka Łukasiewicz, jeszcze skacze Granerud, czyli kolejny Norweg. I oczywiście Ryoyo Kobayashi, Japończyk, który wygrał dzisiejsze kwalifikacje. Poinformujemy Państwa, jak się ta rywalizacja zakończyła, a teraz zejdziemy na wodę. Fascynująca w pewnym kontekście jest przemiana pokoleń następująca w polskim żeglarstwie. Agata Barwińska po przegranych kwalifikacjach na regaty olimpijskie w Tokio postanowiła skupić się na doszlifowaniu swojego warsztatu. Ten sezon okazał się dla niej przełomowy. Stała na podium Pucharu Świata, została mistrzynią Europy, a kilka dni temu wywalczyła srebro światowego czempionatu w Zatoce Omańskiej. Z żeglarką Mosu i Ława spotkał się Dariusz Urbanowicz. Oman, fajne miejsce żeglarsko? To był mój trzeci raz już w tym miejscu i powiem, że piękne miejsce, ale zdecydowanie słabo wiatrowe, więc piękne miejsce żeglarsko, ale może czasami ciupkę więcej wiatru mogłoby być. Chyba ci pasowało to, że tak wiało. No właśnie ta część była bardzo męcząca, że każdego dnia jednak musieliśmy bardzo długo czekać na ten wiatr. To były bardzo długie dnie od rana właściwie do zachodu słońca. Jak stawałam na slipie, żeby wyciągnąć łódkę, no to za każdym razem już było ciemno. Tak, słabe wiatry są mi sprzyjające. Ja bardzo lubię słabe, średnie wiatry. Jesteś nad jeziora, dziewczyno, to może dlatego? Dokładnie, dokładnie. U nas nie ma sztormów. Nad jeziorakiem raczej przeważają średnio słabe wiatry. Dla mnie to było idealne miejsce. Ile trwają regaty? Ile tych wyścigów było? Regaty trwają 6 dni i każdego dnia robimy po 2 wyścigi dziennie. Żeglarstwo porównuje się do szachów na wodzie. Nie tylko tężyzna fizyczna się liczy, ale również trzeba podejmować dużo decyzji strategicznych, taktycznych, reagować na to, co się dzieje, co robią rywale, jak wieje wiatr. No w sumie teraz, jak mówisz, to rzeczywiście trochę to tak wygląda, bo mamy jakąś strategię założoną przed wyścigiem, no ale jest tyle czynników zewnętrznych, typu właśnie pogoda, wiatr, na które nie mamy wpływu, przeciwnicy, i musimy dynamicznie bardzo reagować na zmieniające się właśnie te warunki, więc przypomina to trochę taką grę w szachy, no ale to chyba piękno tego sportu. Sam start już jest bardzo wymagający, na przykład na tych regatach linie startu były bardzo długie, wybór miejsca na starcie już sam w sobie był bardzo ważny. Jest 66 zawodniczy, które chcą wystartować w jednym tym idealnym miejscu. Zazwyczaj robi się ciasno, tłoczno, no więc wtedy wchodzą te umiejętności techniczne. Pochodzisz z Iławy i to często o tym mówisz. Niby nie jest to oczywiste miejsce, ale z drugiej strony pięknie położone nad jeziorakiem, więc pod względem żeglarskim chyba wymarzone. Uwielbiam to miejsce i będę to podkreślać do końca życia, że jestem z Iławy i stamtąd pochodzę i tam się wychowałam. Jezioro w ogóle położone w centrum miasta. Dla mnie jako małego dziecka to było też idealne miejsce do właśnie rozwijania się żeglarsko, bo ze szkoły miałam dosłownie 5 minut, żeby dojść na bazę i zejść na wodę. No i rodzice mnie po treningach odbierali, także no idealne miejsce do wychowywania żeglarskich talentów. No właśnie, a jak się ten talent wykuwał? Trochę dzięki mojej siostrze, jest ode mnie 2 lata starsza, poszła do klasy żeglarskiej. W ramach zajęć WF-u chodziła na zajęcia żeglarskie. No i ja tak odbierając ją któryś raz z kolei z moim tatą po zajęciach, powiedziałam, że też chciałabym spróbować. Tak właśnie zostałam w tych żaglach. W ogóle rozpoczęłam, jak miałam 5 lat, więc byłam bardzo malutka. Zaczynałam na klasie optymist. Taka pływająca szuflada, prawda? Nazywają to mydelniczką. Chciałam w ogóle bardzo pływać na 420, ale bardzo szybko... Dwuosobowa łódka. Tak, dwuosobowa, ale bardzo, bardzo szybko po tygodniu wybrałam zupełnie inną klasę, czyli tę, na której teraz pływam, bo jestem totalnie indywidualistką i ta moja załogantka była dokładnie taką samą indywidualistką, jak ja, się totalnie nie dogadałyśmy, więc obydwie wylądowałyśmy na laserze. Co to za łódka? Co to jest laser? Jak to rozumieć? Jak sobie to wyobrazić? Jesteśmy w radiu, bądź co bądź. Śmieszne, bo to jest łódka, która była stworzona jako łódka plażowa. To miała być łódka turystyczna, ale dzięki swojej dostępności i swojemu właśnie kształtowi i temu, że była dość taką właśnie wygodną łódką do transportu, dużo osób zaczęło się nią interesować, stała się klasą olimpijską. Jak wygląda? Ma jeden żagiel, ma dość płaskie dno, ma 4 metry długości i z 1,5 metra szerokości. Szybko się na tym pływa? Zależy, jak wieje, prawda? No właśnie, zależy, jak wieje, ale ale czasem tak. Myślę, że można pływać całkiem szybko na niej. Na pewno nie jest to najszybsza łódka olimpijska. Teraz jak weszły foile, czyli IQ foile i nakry, to już w ogóle nie mamy z nimi szans, ale to jest w ogóle jedyna łódka, która jest jednoosobowa i no nie ma innej już teraz olimpijskiej jednoosobowej klasy dla kobiet. Co jest najbardziej fascynującego w żeglarstwie? No jak zamykasz oczy i wiesz, że masz pożeglować, to co taki, z takim impulsem, który ci przywołuje uśmiech na usta? Się cały czas uśmiechasz, więc to jest inna sprawa, ale tak w kontekście żeglarskim. W ogóle schodzę na wodę i się od razu uśmiecham, bo to jest coś, co kocham robić, to mi po prostu sprawia frajdę, więc za każdym razem, po długim czasie, jak w ogóle nie pływam, to po prostu tęsknię. Jak wchodzę na wodę, to wiem, że jestem tylko ja, woda i moja łódka i teraz tylko ja decyduję o tym, co robię. A jak wygląda twój team? Na tą chwilę składa się z dwóch dziewczyn, czyli mnie i Wiktorii Gołębiowskiej i naszym trenerem jest Australijczyk Jared West. Już od 2 lat z nami współpracuje. To inna mentalność zupełnie, ale chyba otwarta głowa, co? Tak, ja w ogóle bardzo długo współpracowałam z jednym trenerem, moim właśnie klubowym trenerem, Wojciechem Januszem, który doprowadził mnie do bardzo wysokiego poziomu, ale w pewnym momencie razem zdecydowaliśmy, że jest czas, żeby gdzieś tam dalej popchnąć tą karierę i właśnie wtedy wstąpił Jared, który wprowadził do teamu mega duży taki powiew świeżości, w ogóle on współpracował z wieloma teamami zagranicznymi, więc ma bardzo duże doświadczenie i nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o doświadczeniu technicznym, taktycznym, ale też on ma bardzo duże doświadczenie mentalne, bo skończył psychologię. To jest na pewno jego duży plus. Jak wygląda ta współpraca między nami? No nie wiem, wydaje mi się, że bardzo dobrze, no bo od kiedy razem współpracujemy, no widać te wyniki. Nasza klasa po prostu laser radial podskoczyła o poziom wyżej. Co robisz poza wodą, poza żeglowaniem? Słyszałem, że rowery. Tak, ja w ogóle uwielbiam szosę, uwielbiam jeździć na rowerze, także to też jest dobre, bo łączę trening z przyjemnością. Zresztą właśnie lecę na zgrupowanie na Cypr, takie rowerowe. Poza tym, no to uwielbiam spędzać czas z moją rodziną. Powiedziałeś, że jesteś ciocią. Moja siostra dopiero co właśnie urodziła dziecko, więc jestem ciocią i ciociuję bardzo dużo. Jestem zakochana po prostu totalnie w tym małym bąblu. Co jeszcze? Jakie masz pasje? Uwielbiam podróżować, więc żeglarstwo chyba sprzyja, prawda? Żeglarstwo bardzo sprzyja podróżowaniu. No uwielbiam zwiedzać świat, poznawanie nowych kultur, nowych ludzi. To jest coś, co kocham. No i śmieję się, że ja po prostu nie usiedzę w domu dłużej niż tydzień. No jak mam siedzieć w domu tydzień, to już mi gdzieś nosi, już bym chciała gdzieś pojechać. Z Agatą Barwińską rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Jesteśmy Państwu winni informacje z Klingenthal. Konkurs w Pucharze Świata w skokach już się zakończył. Zwyciężył Japończyk Ryo Kobayashi. Drugie miejsce zajął Daniel Andre Tande. Trzecie Marius Lindvik. Miejsce drugie i trzecie dla Norwegów oczywiście. Jeżeli chodzi o Polaków, to w drugiej serii wystąpił tylko Piotr Żyła i on ukończył zawody na miejscu 14. Przypominamy też kibicom Legii Warszawa, że legioniści znów przegrali w PKO Ekstraklasie, tym razem 0-1 w Płocku z Wisłą i zajmują zaszczytne ostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Prosimy o telefony, być może w tej sprawie 22 i 7 trójek, a może także w sprawie zakończenia sezonu w Formule 1. Przypominam, 22 i 7 trójek. We'll be right back. No ja jako stały kibic naszych kochanych Skoczków bardzo się zmartwiłem tym, że Kamil Stoch dzisiaj nie uczestniczył w skokach. Życzę mu wszystkiego najlepszego, ale wydaje mi się, że brak naszego mistrza Kamila też zdecydował na jakość i długość skoków chłopaków, bo Kamil Stoch nie ma co ukrywać. Jest siłą napędową w tej chwili naszej drużyny. Bez dwóch zdań, nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. Mogą być skoki, może być Formuła 1, może być bardzo przykra historia związana z dla kibiców Legii Warszawa, oczywiście z pozycją legionistów w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. 17 minut zostało do godziny 18. Tu trójka, tu trzecia strona medalu. Przed nami kolejny temat wodny. Żagle zamieniamy na pływanie. Krzysztof Chmielewski ma dopiero 17 lat, a już latem pływał w olimpijskim finale w Tokio w wyścigu na 200 metrów. Delfinem. Spotkałem się z Krzysztofem kilka dni temu, tuż przed jego wylotem na Mistrzostwa Świata. Tak, dokładnie kilka dni przed wylotem. Gdzie te Mistrzostwa Świata? W co tam mierzysz? W 200 metrów stylem motylkowym i one są w Abu Dhabi. Co chcesz tam tą przywieźć? Chcesz być na pewno w finale? Na pewno chcę być w finale i pobić rekord życiowy. To jest realne? Tak, to jest bardzo realne. Masz dopiero 17 lat, a masz już za sobą występ w olimpijskim finale. Nie wiem, jakoś już odebrałeś to, że osiągnąłeś coś dużego, czy to cię motywuje do cięższej pracy, jak odebrali to twoi rówieśnicy? Przecież ty jesteś młodym gościem. Znaczy, myślę, że rówieśnicy dobrze to odebrali, bardzo mi gratulowali, a ja myślę, że cię to motywuje bardziej. Jakby staram się po prostu nie myśleć o tym, gdzie byłem, tylko starać się jeszcze bardziej poprawiać. I myślę, że to jest najważniejsze. Uprawiasz bardzo ciężki sport. Bardzo żmudny. Może tak, opowiedz, jak wygląda twój dzień. Wstaję rano. O której? 4:50. Jadę na basen. Tam pływam do godziny od 6 do 8. Potem szkołę trochę później, bo od 11 zazwyczaj. No i siedzę od 11 zazwyczaj do 16 i później drugi trening mam tak około godziny po zakończeniu lekcji. I też 2 godziny. Ile przepływasz na takim treningu przeciętnie? Przeciętnie około 7-8 km. No, żeby Państwo sobie zdawali sprawę, 7-8 km to ile będzie długości? Musimy się zastanowić. Bardzo dużo. Słuchaj, pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy z Otylią Jędrzejczak, jak była w twoim wieku, to mówiła, że jak wracała do domu po tym drugim treningu, to często było tak, że zasypiała w autobusie. Też masz tak, czy niekoniecznie? Aż tak to nie, ale bo jeszcze trzyma energia jakby po treningu. Ale w domu to od razu zasypia. Jak ci udaje godzić tak ciężkie treningi z nauką? Jest ciężko, ale trzeba po prostu to nadrabiać w wolnych chwilach lekcji i tyle. A gdzie ty chodzisz do szkoły? Do liceum na Targówku. Do którego? Bo jestem z Brudna, także będę wiedział, do którego. Do liceum imienia Czarnieckiego. Okej, jak sobie radzisz w szkole? Nie najgorzej. Ale nie jest łatwo, co? No jest ciężko, nauczyciele nie za bardzo odpuszczają, muszę wszystko nadrabiać. Czyli to nie jest tak, że masz taryfę ulgową w szkole? Niestety nie. Jesteś delfinistą, dlaczego ten styl? Nie wybierałem go, po prostu mi najlepiej wychodzi. Najlepszym polskim delfinistą, jedynym mistrzem świata jest Paweł Korzeniowski. Wy się znacie z reprezentacji Polski? Tak, poznałem go na Igrzyskach Olimpijskich. Coś ci podpowiedział, patrzyłeś na niego jak na idola, normalny kolega? Znaczy, patrzyłem na pewno jak na dużo starszego kolegę i z takim respektem bardzo. Coś ci podpowiedział? To odpowiadał mi tam parę rzeczy, jak zacząć, jak skończyć. Drobne rzeczy takie. Masz czas na coś poza pływaniem i szkołą? Na swoje zainteresowania młodzieżowe, na muzykę, filmy, no na co bądź? No, ostatnio w ogóle nie mam czasu, weekend za weekendem to są zawody, wyjazdy, ale są okresy, kiedy mam wolne weekendy i to staram się spożytkować z kolegami. To Taco Hemingway czy Mata? Mata. Jednak. Tak. Czy ty masz jakiegoś takiego pływackiego idola? Kogoś, na kim się wzorujesz? Myślę, że jak każdy to Michael Phelps. I myślę, że Chadley Kloss chyba. Bardzo tam analizowałem to i interesowałem się właśnie techniką i tak dalej, ale po prostu jak pływałem swoją techniką, to mi najlepiej wychodziło. Ja to był Krzysztof Chmielewski. Trzymamy kciuki za chłopaka z warszawskiego Brudna w Mistrzostwach Świata. Mamy nadzieję, że co najmniej wystąpi w finale. Nasz numer telefonu to 2027 trójek. Kłania się, Robert. Chciałbym z okazji święta Światowego Dnia Piłki Nożnej przekazać najlepsze życzenia dla piłkarzy, trenerów, sędziów piłkarskich i szczególne ukłony dla tych, którzy są kontuzjowani, którym nie idzie ostatnio w rozgrywkach. Dzięki piłkarzom za to, że dają tyle w wspaniałych emocji. Bardzo dziękujemy za ten refleksyjny telefon. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, trwa mecz w Zabrzu. Górnik w 17 minucie przegrywa z Pogonią Szczecin 0-1. Przypominamy, jeżeli Portowcy wygrają to spotkanie, zrównają się w tabeli w liczbie punktów z liderem PKO Ekstraklasy Lechem Poznaniem. Świetny utwór Placebo. 9 minut zostało do godziny 18. To dobry moment, żeby wejść na pomost. Jest na początku swojej sportowej drogi, a już została wicemistrzynią świata. Oliwia Drzazga, reprezentująca UMLKS Radomsko, w tym roku została m.in. wicemistrzynią świata do lat 17 w kategorii do 45 kg. Z Oliwią rozmawiał Norbert Michalak. Jak się zaczęła twoja przygoda z podnoszeniem ciężarów? Moje początki były związane z moim bratem, ponieważ właśnie on zabierał mnie na treningi, kiedy byłam no tak w wieku 10 lat i przepisał lekarz takie ćwiczenia na płaskostopie. No i właśnie na tym treningu wykonywałam sobie te ćwiczenia. Właśnie trener mi też mówił, co mam robić, żeby się tego płaskostopia pozbyć. No i w sumie tak się zaczęła moja historia. Właśnie tą ciężką pracą zasłużyłaś sobie na ten srebrny medal. No, było bardzo ciężko, ponieważ zacznijmy od tego, że bardzo dużo było wyrzeczeń. Bardzo dużo było treningów, ciężkich treningów, długich treningów. Przede wszystkim bardzo ważna była właśnie precyzyjność w wykonywaniu ćwiczeń, ponieważ jeden zły ruch, ten jeden błąd mógł zaważyć na tak naprawdę na całym moim miejscu, którym zajęłam na Mistrzostwach Świata. Ponieważ, no wiadomo, na przykład tak jak miałam w rwaniu, jeden głupi błąd i właśnie zaważyło mi to na tym, że no niestety pozycja mojego rwania była dość niska i nie zadowalała mnie, aczkolwiek w podrzucie tego błędu wydaje mi się, że było trochę mniej, ale był to jednak ogromny wysiłek dla mnie, no bo no wiadomo, taki wynik, przynajmniej dla mnie, jest bardzo satysfakcjonujący i no ciężko było mi do niego, że tak to powiem, brnąć, ponieważ w większości moje ciężary, jeżeli chodzi właśnie o podrzut, kręciły się w okolicach 80 kg, 75, bo wiadomo, no w tej kategorii to jest dosyć duży ciężar, który no jakby nie patrząc waży, w zależności też od dnia, no bo wiadomo, jak ktoś ma dzień lepszy, no to sztanga może nic nie ważyć, a jak ktoś ma właśnie gorszy dzień i no nie czuje się na siłach, no to wiadomo, może ważyć. Mi akurat wtedy oczywiście nie ważyła z racji tego, że była ogromna adrenalina, bo to była walka o coś, czego jeszcze nigdy nie osiągnęłam. Na pewno masz swojego ulubionego sztangistę albo sztangistkę i którego na pewno chcesz naśladować. Sztangistą, jakiego podziwiam, jest również mój trener, ponieważ on również zdobywał ogromne wyniki, ogromne sukcesy miał, więc bardzo go podziwiam. Ale jest również drugi sztangista z Gruzji, Lasha Telahadze, i on jest sztangistą, który dąży do pobicia rekordu świata w dwuboju, czyli 500 kg. W sensie może nie do pobicia, co bardziej do ustalenia, ponieważ wszystkie jego rekordy świata należą do niego, więc jest to dla mnie ogromny autorytet, ponieważ takiej siły to ja jeszcze nie widziałam. To jest naprawdę człowiek, który ma po prostu taką smykałkę, ten talent, on ma ogromny do tego. I po prostu za każdym razem, gdy go oglądam, podziwiam go, ja po prostu zachwycam się nim, bo jest człowiekiem, który jeszcze, wydaje mi się, że nie pokazał jeszcze tego, co on potrafi. To jest taki człowiek, który na każdych zawodach próbuje pobić swoje rekordy świata. I to jest dla mnie wow. To ja ci właśnie życzę tych rekordów, żebyś na każdych zawodach te rekordy biła. Tak, to jest właśnie moim celem. Na jakichś mistrzostwach Polski, czy właśnie na mistrzostwach Europy staram się za każdym razem pobijać swoje rekordy. Mam już ich obecnie około 95, nie jestem w stanie powiedzieć dokładną ilość, ale tak w tych okolicach się kręcę. Oraz mam 3 rekordy Europy, z których jestem po prostu przeszczęśliwa, bo to było moje marzenie. Także no, jest się z czego cieszyć i no, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze więcej pobije swoich rekordów. I oby te rekordy padły na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Oliwia. Tak, to jest moje największe marzenie i no to marzenie oczywiście zamieniam w cel, ponieważ no wiem, jak bardzo trzeba się postarać, ile punktów zebrać, żeby właśnie dostać tą kwalifikację i wystartować. A wydaje mi się, że Igrzyska Olimpijskie dla każdego właśnie sportowca to jest po prostu największe marzenie, jakie może istnieć. Bo no co tu mówić, po Igrzyskach Olimpijskich nie ma większej imprezy, nie ma większego wyróżnienia, jeżeli zdobędzie się jakikolwiek medal na takich zawodach. No mam nadzieję, że kiedyś to osiągnę. Z uroczą i rezolutną Oliwią Drzazgą rozmawiał Norbert Michalak. Jeżeli chodzi o sprawy siatkarskie, zakończyło się spotkanie w Katowicach, mówimy o Plus Lidze, i GKS przegrał po tiebreaku z Projektem Warszawa, a nasz numer telefonu to 2027 trójek. Chciałem powiedzieć, że chyba cały świat jest Maxem za Maxem Szprenem, a Mercedes tych się głupia z tymi sądami, bo tylko na tym straci. Usłyszeliśmy wypowiedź kibica talentu Maxa Verstappena. Kończymy pierwszą część trzeciej strony medalu meldunkiem z Alpejskiego Pucharu Świata. Dzisiejszy slalom wygrał Clément Noël, Francuz, 24-latek. A co wydarzyło się w poprzednich zawodach? O tym Henryk Sytner. Alpejska czołówka Pucharu Świata po startach za oceanem wróciła do Europy. Panowie wystartowali w Val d'Isère w slalomie gigancie. Twarda i stroma trasa sprawiała wiele kłopotów. Publiczność najgoręcej dopingowała Mathieu Fevre'a, ale Francuz nie pojechał najlepiej. Świetnie radzili sobie na trasie narciarze spoza światowej czołówki. River Rodamus ze Stanów Zjednoczonych, Włoch Giovanni Borsotti, Szwajcar Justin Bourissier, Niemiec Alexander Schmidt. Po pierwszym przejeździe prowadził, zgodnie z oczekiwaniami, Szwajcar Marco Odermatt, który tak świetnie wypadł w amerykańskiej części Pucharu Świata i prowadził w generalnej klasyfikacji Pucharu. Szwajcar wyprzedzał Francuza Alexisa Pentiro i Chorwata Filipa Zubczycza.